Det här är för stora jävla villor. Det är de som tydligen... Ja, ju närmare havet, ju sketnare folk. Jaså? Ja, men, så är det. Hovås, Bildal och Nereno där. Ja, det är fruktansvärt. Lyssna på byggarnas nya podd Bygga åt idioter. Där hantverkare berättar historier om märkliga kunder. Finns det poddar finns. Vi är Beijer och vi bygger dem som bygger. Hej, Fritte här. Jag har precis fått mitt andra barn. Ja, ni kan hålla eventuella applåder där. Men det får ju mig att fundera lite grann kring allt från mitt boende till min och mina barns framtid. Jag måste ju se till att ha en bra pension så att jag kan göra roliga grejer med dem även när jag blir gammal. Och då är det ju så himla bra att Allt vill att veta den här veckan sponsras av AMF som arbetar för att alla ska få en så bra tjänstepension som möjligt med god avkastning och låga avgifter. En fundering som jag har, det är hur mycket jag måste kunna om det här med aktier och placeringar. Så vi kollar med AMF. Välkommen till AMF, du pratar med Annika. Hej Annika, Fritte här. Du, jag har en fråga. Borde jag ha koll på aktiemarknaden och så när det gäller min tjänstepension? Det är faktiskt en bra fråga. Det är många av våra kunder som undrar det. Det är lite upp till dig hur aktiv du vill vara. Men om du väljer en traditionell försäkring så behöver du inte ha någon koll, utan det är vi på AMF som aktivt förvaltar pengarna så att de kan växa. Aha, okej. Okay. Så ni anpassar utifrån omvärlden och olika marknader? Ja, men precis. Vi jobbar hela tiden för att hitta rätt placeringar för att ge en långsiktigt god avkastning. Mm. I vår traditionella försäkring så sprider vi dina risker mellan aktier, räntor, fastigheter och alternativa tillgångar. Ja, ah, vad bra. Du, Annika, jag tackar dig. Då vet jag lite mer. Ja, men tack själv. Ha en bra dag. Ja, tack till AMF som presenterar Allt du vill att veta den här veckan. Kolla om du har din tjänstepension hos AMF på amf.se. Nu rullar vi igång podden. Hej och välkomna till podden. Idag handlar det om Amerikas förenta stater och dess presidenter. Hur många kan du? Washington, Adams, Jefferson, ja, och så Reagan och några till. Vi hinner såklart inte med alla idag, men väl ett väldigt spännande samtal om hur USAs presidentämbete växer fram och om några av de många statsmännen som har haft jobbet. Jag heter Fritte Fritzson och det här är Allt du vill att veta. ...1776 skrivs USAs självständighetsförklaring under och 1789 börjar den amerikanska presidentlängden. Att följa USAs presidenter är också en resa i den amerikanska historien. Fyra presidenter har blivit mördade, många har startat krig, men flera har också aktivt verkat för fred i världen. Den som ska berätta för oss om USAs presidenter är Karin Henriksson. Hon är journalist och har skrivit flera böcker om amerikansk politik. Sedan 1987 bor hon i Washington DC och har varit utrikeskorrespondent både där och i Bryssel. I år utkom hennes bok USAs alla presidenter, från Washington till Trump. Varsågoda, Allt du lät veta om USAs presidenter med Karin Henriksson. Hej Karin Henriksson, välkommen till Allt du lät veta. Tack ska du ha. Och välkommen till Sverige får jag väl säga. Du bor i USA. Jag bor i Washington sedan ganska lång tid tillbaka, men jag är rätt ofta i Sverige. Ja, följer svenska nyhetsflödet också? Ja, det är ju mycket lättare nu för tiden. Jag har ju bott där så länge, men nu så kan man ju ta del av det svenska flödet på ett helt annat sätt. Inte minst då via sociala medier, att folk lägger ut länkar och så som de tycker är intressant, som jag också tycker är intressant. Det skulle jag ha missat annars, debattartiklar och så. Fantastiskt, så det är en bra tid att bo på andra sidan Atlanten då? Ja, mycket bättre, även vad gäller privata kontakter med e-mail och telefon kostar ju inte något nu för tiden och så. Allt har blivit lite bättre, eller mycket har blivit bättre. Mycket har blivit bättre. Vi ska prata om USAs presidenter idag och som du passande nog har skrivit en bok om. Hur började det projektet egentligen? Ja, det är en bra fråga som många andra som du säkert kommer att ställa. Men jag tror att dels om man bor i USA, då blir man mer eller mindre automatiskt fascinerad av presidenterna. För de är så närvarande. Och jag har skrivit en bok om Ronald Reagan och en om Donald Trump. Så det på något sätt följde sig naturligt. Och det fanns ingen liknande bok på svenska så inte jag förstår. Så att, det kändes så nu med Donald Trump som är så omstridd så kändes det faktiskt, varför inte titta tillbaka på de här männen som har styrt det landet. Just det. Om vi börjar från början, alltså när George Washington blev president 1789, då hade USA som land redan egentligen funnits några år, i alla fall baserat från självständighetsförklaringen. Hur styrdes egentligen landet under de här första åren? Ja, de hade ju en kongress redan då och kongressen hade en ordförande som kallades för president. Och det där var inte särskilt praktiskt och det var ju också ett löst sammansatt land så att man kom på att det skulle inte hålla i längden. Men det intressanta är ju att de personer som var presidents, det var fler stycken, kortare eller längre tid, de var kanske egentligen USAs första president, inte George Washington. All men are equal stod det i den amerikanska självständighetsförklaringen. Men flera av de tidiga presidenterna, de var ju själva slavägare. Hur fick de egentligen ihop det? Ja, flertalet av de här så kallade founding fathers hade ju slavar, inte så många kanske, men de var ju också rika och många kom ju då från Virginia som ju ändå var en jordbruksstat med de här plantagerna. Och i författningen då så försökte de liksom sparka bort det här ämnet överhuvudtaget, så de sa ju att det ska försvinna på sikt. Så de var ju, de visste att det var moraliskt fel så att säga. När de ändå hade sagt att alla människor är jämlika. Det låter nästan som Socialdemokraternas inställning till kärnkraft på 80-talet. Kan man kanske säga, men det var ingen folkomröstning i alla fall. Utan det blev ju som de hade bestämt. Och frågan sen kom ju att dominera i över 100 år framåt. Mm. Den här berömda maktdelningen som man pratar om mellan presidentämbetet och kongressen och domstolsväsendet, fanns den med redan från början? Ja, den fanns som ett frö. Särskilt viktigt var ju då maktdelningen mellan kongressen och presidenten. Och där så var det så från början att de nog tänkte sig att kongressen skulle vara den tyngre instansen av de två. Sen kom då domstolsväsendet. Det dröjde några år. Det finns visserligen med i författningen, men det dröjde till början av 1800-talet med ett par större mål i högsta domstolen som gjorde att den verkligen blev vad den är idag. Det vill säga både sista rättsinstans och författningsdomstol. Just som det. Kan då så att säga tillintetgöra beslut som kongressen och presidenten har fattat. Ja, precis. Så man kan säga att HD tog sin plats på något sätt? Eller erövrade sin position? De hade en kraftfull chefsdomare som såg till att liksom verkligen förankra domstolen i samhällssystemet så att säga. Just det. Okej, så initialt så hade kanske presidenten lite mindre makt då och kongressen lite mer makt. Men i övrigt, alltså det här är en stor fråga då, men hur skulle du säga att liksom presidentens möjligheter att utöva sin makt har förändrats under de här åren? Alltså från början då så det är väldigt intressant om man tittar tillbaka på 1800-talet så var då ledande kongressledamöter, några senatorer och talmän och så, de var jättestora på den tiden, de var mer kända än presidenten, men sen har det varit några stycken presidenter som har sett till att koncentrera makten till Vita huset och sig själva och det har de ofta gjort i kraft av sin personlighet. Och det började med Andrew Jackson då på 1830-talet och sen kom då Teddy Roosevelt som ju var en otroligt kraftfull personlighet och sen då under 1900-talet har den här tendensen bara stärkts. Mm, mm. Andrew Jackson, han duellerade ju också till och med. Ja, jag i din bok. Han var väldigt hetlevrad och var tydligen, han hade väldigt brokigt förflutet med bråk och spel och dobbel och så. Och ännu illa ansedd hos ursprungsbefolkningen, alltså indianerna. Just det, det är ju den svarta fläcken med honom och i dagens läge, det kanske vi kommer komma in på senare, men alltså presidenternas rykte eller status har ju förändrats över tid och han var ju otroligt populär i Jackson, Andrew Jackson under sin livstid, fastän han då mer eller mindre fördrev indianer på ett oerhört brutalt sätt. Mm. Och det vill man ju inte liksom, det ser man ju med andra ögon idag. Just det, som tur är. Men vi kanske kan prata lite grann om det, för i USA så är ju presidenterna ett levande debattämne och vissa av dem återkommer gång på listor över de mest framgångsrika. Alltså, vilka skulle du säga det är? Ja, de som förekommer i alla dem, det har gjorts ganska mycket sådana här mätningar eller opinionsundersökningar när man pratar med både vanligt folk så att säga och med då historiker och statsvetare. Och första platsen intas alltid av antingen Abraham Lincoln eller George Washington. Sen kommer då Thomas Jefferson ofta, som ändå skrev självständighetsförklaringen, som var en riktig renässansmänniska. Och sen då de båda Rooseveltarna, Teddy och FDR, som ju hade så stort inflytande över sin tid, så att säga. Mm. Så det är väl de fem. Och sen då av de som vi har upplevt, där beror det väldigt mycket på den enskilde. Som Ronald Reagan då, för många amerikaner, så är han ju självskriven för Mount Rushmore, men kanske inte för alla. Ah, just det. Och lite samma sak med Barack Obama, som ju är oerhört beundrad av många, men avskydd av andra. Så med honom kommer det bli väldigt spännande om kanske, låt oss säga, 25 år, så där, se vad folk tycker om honom då. Mm. Men finns det några motsvarande listor på vilka som anses vara de mest misslyckade presidenterna? Ja, det gör det. Och i botten återfinner man alltid, skulle jag säga, James Buchanan, som var president före Abraham Lincoln och får skulden för att han inte agerade mer kraftfullt för att stoppa inbördeskriget. Mm. Det var ganska tydligt att motsättningarna var så hårda att det inte skulle gå att lösa dem, kanske på annat sätt än militärt. Och han var inte mannen att klara det dilemmat. Ja, just det. Men okej, så egentligen så det var inte så lätt för honom. Alltså ingen kanske hade kunnat lösa det, eller? Det är väl vad många säger idag. De som försvarar honom säger att det var omöjligt. Men han kanske kunde ha försökt lite mer. Mm. Alltså jag försöker att intala en neutral position till James Buchanan. Men han är spännande på ett annat plan. Nämligen han är den enda som inte var gift. Och man tror, man vet inte, men man tror att han kanske var USAs första homosexuella president. Intressant. Finns det fler som det ryktas att de Det har jag nog inte sett. Men just i hans fall så såg han, som om jag minns rätt, så såg han till att hans brev skulle förstöras. Men det finns några tecken. Han bodde ihop med en annan man. Och det finns liksom... Det kanske man gjorde då i större utsträckningen idag. Och kanske man talade inte om homosexualitet heller. Så vi vet inte. Nej. Men när vi ändå är inne på det, du sa att han var den enda ogifta då, så har ju då alla utom han haft fruar, en eller flera. Är det några av presidentfruarna som har märkt ut sig speciellt, skulle du säga? Ja, det är det ju. Alltså man brukar säga att den som liksom utmejslade själva rollen var i första hand Dolly Madison, som var fru till James Madison, en av de riktigt tunga founding fathers, alltså, som var med om att skriva alla dokumenten. Hon var väldigt färgstark och tydligen oerhört skärmig, och hon fick en egen plats i historien för att när britterna var på väg in i Washington och James Madison hade inte kommit tillbaka från slagfältet, så såg hon till att rädda ett porträtt av George Washington. Hon tog med sig det i vagnen, eller hur hon nu färdades ut från stan. Så om inte hon hade ingripit så hade det nog brunnit upp, som hela Vita huset. Ja. Räddade ett stycke kulturhistoria. Precis. Ja. Men om du fortsätter att fråga vilka mer, så måste man ju nämna då Eleanor Roosevelt. Just det, Franklin D. Roosevelts fru, som ju hade internationell engagemang i rättvisefrågor och liknande. Ja, och hon hade ett väldigt blandat öde själv, så att säga. Hon upptäckte tidigt då att hennes man hade varit otrogen. Och man tror att äktenskapet, så att säga, var slut då. Men att de var ju tvungna att fortsätta vara gifta. Skilsmässa hade inte accepterat. Och de ändå respekterade varandra. Och på något sätt de hade fler barn ihop. Men att hon då ändå... Hon fungerade som Franklin Roosevelts ögon, öron och ben. För han kunde ju inte gå själv. Han var ju förlamad. Polio, va? Polio, och hon var ute i hela landet och träffade då människor som var drabbade av lågkonjunkturen, 30-talsdepressionen. Just det. Men sen låg hon också bakom formuleringarna i FNs deklarationen om mänskliga rättigheterna, va? Precis, hon var en av huvudförfattarna, och det är ju, hon var kvinna, och jag var ändå på 40, det var slutet 40-talet. Det är ju fantastiskt, eller hur? Verkligen. Flera av USAs presidenter har ju mördats i tjänsten och ännu fler har utsatts för attentat. Kan du berätta lite om de här blodiga delarna av presidenthistorien? Ja, det är fyra stycken som har mördats, och vi vet väl det de flesta, att Abraham Lincoln mördades när han satt på teatern. Och det som kanske är extra intressant äkta, om man nu kan använda det uttrycket om ett mord, var ändå mordet på William McKinley som utfördes av en anarkist. Det här var ju under en period då när de rika blev rikare och mäktigare, och det fanns i USA en stark radikal rörelse där man försökte motverka den här kapitalistiska klassen som hade dykt upp. Och den mannen som utförde dådet, han blev naturligtvis avrättad. Han sa att han inte ångrade sig en sekund. Mm. Men var McKinley speciellt alltså kapitalistiskt lagd, eller liksom, eller var han som de flesta andra presidenter? Eller? Ja, de var ju det då på 1800-talet. Det låg ju liksom i sakens natur på något sätt att många av dem var också liksom väldigt mycket för liksom det fria företagandet. Och det var ju kanske då främst då Teddy Roosevelt som vände lite på den skutan. Man säger då i efterhand att han var naturligtvis inte någon arbetarhjälte. Men ändå att han ville ha en balans mellan kapital och arbetare, så att säga, om man använder det språkbruket. Mm. Lincoln, McKinley och sen så JFK känner vi till. Men det finns en till med president som... Ja, James Garfield, och han dödades. Det hade inte hänt idag. Han skulle ha varit mer... Presidenterna är ju så oerhört omgärdade av säkerhetsåtgärder. Men han var i en väntsal i en station i Washington, och en man kunde komma fram till honom och skjuta. Ja. Och det var en polis som försökte ingripa, men Garfield var redan skadad och man förde honom tillbaka till Vita huset. Men han hade överlevt idag sannolikt. Man hade hittat kulan, det hade inte blivit någon infektion. Men det här var ju före penicillinet och före röntgen. Just det. Efter penicillin och röntgen, Ronald Reagan blev utsatt för ett attentat 1981, det minns det till och med jag. Men han klarade sig, men påverkade hans presidentperiod? Ja, det gjorde det. Alltså, om inte en rådig livvakt hade beordrat limousinen och köra till sjukhuset istället för Vita huset, så hade Reagan förmodligen avlidit. För kulan träffade, eller ja, den gick in väldigt nära hjärtat, och han föll ihop när han kom in på akuten. Så snart han hade liksom haft... Han var ju stark och vältränad person trots sin ålder. Han liksom lyckades ta sig in på akuten och skoja, och sen föll han ihop. Och när de klippte sönder kläderna för att komma åt skadorna, så upptäckte man hur allvarligt det var. Ja. Och han blev, det tog lång tid innan han återhämtades. Han åldrades flera år på det dygnet eller de veckorna det tog för honom att återhämta sig. Mm. Om vi backar lite då. Idag så känner vi till USA som ett i närmaste tvåpartisystem med demokrater och republikaner. Men när utkristalliseras egentligen det systemet? Det gjorde faktiskt det redan från början. Det fanns ju en motsättning med en gång mellan de som ville ha en lite starkare centralmakt och de som tyckte att delstaterna skulle ha större inflytande över sin egen politik. Mm. Och sen har det ju, i princip har ju demokraterna och republikanerna funnits i sin nuvarande skepnad sedan strax efter mitten av 1800-talet. Eller ungefär mitten. Och det har ju gjorts försök om och om igen att bilda tredje partier, så att säga, eller fler partier. Och det har inte lyckats. Nej. Men idag så är ju republikanerna betraktade som väldigt långt till höger på höger-vänsterskalan, och demokraterna då mitten-vänster kanske mer. Men så var det inte, som jag förstod det, från början heller riktigt. Nej, jag kommer ihåg som min egen tid, till och med som korrespondent i USA, att högerdemokrater och vänsterrepublikaner kunde på något sätt mötas. Men det finns nästan inte längre. Och det finns också statistik eller utredningar som tyder på att de har snarare glidit isär på senare år. Vilket vi har sett då i Tea Party-rörelsen och nu mellanårsvalet förra året, där då de radikala demokraterna gick fram på ett sätt som kanske var lite oväntat. Mm. Men Abraham Lincoln var ju republikan, och han var ju då verkligen slaverimotståndare. Och det fanns, som jag förstod, demokrater i sydstaterna som var slaveriförespråkare. Ja, Lincoln var ju då republikan. Det var ett nybildat parti som då profilerade sig bland annat på slaveriet. Och republikanerna var då, så att säga, antislaveri, pro-svarta partiet ända fram till medborgarrättsrörelsen på 50- och 60-talen. Så att Lincoln var ju hatad i sydstaterna. Och det kanske man inte fattar idag. Men nu är det ju liksom tvärtom att republikanerna är oerhört starka i sydstaterna. Medan då demokraterna i princip är utrotade i flera sydstater på så att säga federal nivå. De kan ha någon enstaka kongressman men de har ingen senator och ingen guvernör. Och det där är ju det är en intressant omsvängning ändå. Ja, verkligen. Det här är för stora jävla villor. Det är de som till en... Ja, ju närmare havet, ju sketnare folk. Jaså? Jajamän, så är det. Hovås, Bildal och Nerenon där. Ja, det är fruktansvärt. Lyssna på Byggarnas nya podd Bygga åt idioter. Där hantverkare berättar historier om märkliga kunder. Finns det poddar finns, vi är Beijer och vi bygger dem som bygger. Älskling, Molly är dålig också. Du måste vabba imorgon. Ja, igen. Jag var ju på föräldramötet och på min rollen som kassör. Va? Jag bytte den där jätteäckliga glödlampan i köksfläkten i lördagen. Kry. Trygg vård direkt i mobilen. Ett par frågor som vi har varit inne på som präglar presidentämbetet från dag ett egentligen, det är ju dels slaverifrågan och senare då de svartas rättigheter generellt. Och dels behandlingen av ursprungsbefolkningen, alltså indianerna. Kan du berätta lite grann om hur de här frågorna har hanterats genom åren? Ja, alltså... Det märker man då när man går tillbaka, det är ju hur oerhört starkt rotade fördomarna mot svarta var. Vad vita kunde säga så sent som på kanske 20, 30, 40-talen. Och beträffande indianerna så är det nog först idag egentligen som de har fått en tydligare identitet där man mer erkänner vilka övergrepp de utsattes för. Och de är ju ganska många dessutom, men då så att säga uppblandade på ett annat sätt i befolkningen än de svarta är. Det är ju i synnerhet de svarta då, det är ju en följetong i amerikansk historia. Jag har skrivit en bok om det faktiskt som heter En droppe svart blod. Man handlar ju om då att från allra första början då var det ju ingen som tyckte illa om svarta, utan det är liksom någonting som vi har konstruerat, vi vita så att säga. Mm. Hur många presidenter har USA haft? Det är nästan 50 va? Eller? De har haft 44. Ja. Men Donald Trump är ju nummer 45. Just det. För att en av dem var satt två perioder med en annan emellan. Det var inte Cleveland eller nej? Jo, det var det. Det var Grover Cleveland. Ja. Men Annie, vi hinner ju inte gå in på alla. Men jag tänkte att vi kunde liksom nämna något presidentöde och kanske något som man inte pratar om så mycket om som Lincoln och Roosevelt. Ulysses S. Grant tänkte jag vi kunde prata lite om. Ja. Som ju då var en berömd general under amerikanska inbördeskriget. Under Lincoln då. Kan du berätta lite om honom? Ja, han var ju då, hade stigit långsamt i graderna. Han kom från väldigt enkla förhållanden. Han växte upp på en gård så han, som många andra naturligtvis på den tiden. Men han hade väldigt gott handlag med hästar. Vilket var viktigt när han gick på krigshögskolan West Point. Då tog han hand om hästarna. Sen så steg han då sakta i graderna och blev general. Och är väl den som man anser... gick segrande ur inbördeskriget. Det var han och Robert E. Lee som undertecknade eller som kom överens om sydstatskapitulationen. Och han skrev sina memoarer strax innan han dog på uppmaning av Mark Twain. Och jag har läst kanske inte riktigt hela, det är en väldigt tjock bok, men jag har läst rätt mycket och skulle rekommendera den boken. Den var bästsäljare på sin tid och han berättar väldigt charmigt om sitt liv och hur det var i militären under det här liksom kriget mot Mexiko och så. Det var jättespännande. Ja. Men han började som då soldat i kriget mot Mexiko och sen så dras han mer eller mindre motvilligt in i amerikanska inbördeskriget och blir då general och betraktas som segerherre. Men sen efter Lincolns död så är det någon president emellan där innan han då blir president. Hur utvecklas hans presidentämbetsperiod egentligen? Ja, alltså efter Lincoln då tog ju vicepresidenten vid, Andrew Johnson. Och han hade väldigt kluven inställning i slaverifrågan, och han hanterade inte det särskilt väl. Så att han blev då den första presidenten som blev utsatt för ett riksrättsåtal. Och han fälldes inte, men han var ju, kunde naturligtvis inte vinna en andra nästa val. Och Ulysses S. Grant var en person då som åtnjöt väldigt stort förtroende, och det var ganska, ja, det var ganska givet att man skulle lägga fram just hans namn som presidentkandidat. Och sen vann han ju då två perioder, men han var inte särskilt lyckosam som president, för att han kunde inte riktigt omvandla sig, så att säga, från general när man bestämmer allting till att bli president när man inte bestämmer så mycket alls. Så han hade lite otur med sina ministertillsättningar. Det var mycket skandaler, men han var ändå populär. Mm. Och nu sker det lite av en omvärdering av hela hans presidentskap. Man tittar mer på vad han hade för inställning till just medborgarrättsfrågor, och man tycker då att han var radikal för sin tid, han var för mer jämställdhet, och det får han beröm för nu, så att säga. Mm. 150 år senare. Ja. Men en sak som slår mig när jag läser din bok är ju att hur snart efter inbördeskriget som sydstaterna återigen hemfaller någon typ av rassegregering, liksom, om än inte slaveri, så att man har infört då lite små lagar som gör då att svarta får det svårt ändå. Varför blev det så, tror du? Ja, det blev väl så. Det var ju en politisk fråga. Alltså de som var, alltså, så vid jag uppfattade det, så fanns det ändå en ambition i hela landet att man skulle hålla ihop. Och då gjordes eftergifter åt sydstatsmakthavare. Och Andrew Johnson då var en av dem som, så att säga, tillät det. Och det la grunden då för de här lagarna som stiftades, som ju är för oss idag fullkomligt otänkbara. Det var ju ett sätt då att se till att svarta som då hade gått och röstat när de fick efter inbördeskriget, männen alltså. Mm. Och sen då blev de totalt avvisade. Det var helt enkelt en maktfråga, att de vita sydstatspolitikerna ville ha det så, och de såg till att den federala makten försvann. Så att den så kallade rekonstruktionen då, det var meningen att man skulle liksom tvinga sydstaterna till en annan hållning, lyckades inte. Nej, men det där känns som att det pågår än idag. Jag tänker på att man mixtrar med röstdistrikt, gerrymandering pratar man ju om, där man då liksom bygger distrikter på ett sätt så att det ska gynna det egna partiet och så vidare. Ja, och om det kan man ju säga att som de som har tittat på det här på sistone då, som till exempel Högsta domstolen, som menar att det där får ju, det är en politisk fråga. Om man är emot detta så får man väl se till att man blir vald och ändrar på sakernas tillstånd. Medan då många av oss andra kanske tycker att domstolen kunde ha sagt att det här är inte lämpligt. Ni måste hitta andra sätt att fördela eller dra gränserna för de här distrikten. Ja. Jag ska snart avsluta Ulysses S. Grant-partiet, men han var hård på flaskan också, sades det. Särskilt då under krigen, så vet man förstår. Men han var inte ensam, det var en annan president också som tydligen dog ur skrumplever. Vem var det då? Franklin Pierce, en olyckligt medsköde. Han hade tre söner som alla dog, och frun var inte lycklig, och det gick inte så bra. Det var sorgligt. Ja. Men Grant, han drack, men det var relativt framgångsrikt. Ja, han drack och han rökte också. Han dog av cancer. Okay. Han hade tydligen låtit undslippa sig att han tyckte om en cigarr. Och då skickade man lådor av cigarrer som han kände att han var tvungen att röka. Ja, men Lincoln sa ju enligt boken också att när folk klagade på hans drickande, att ja, men vad han dricker, det ska vi skicka till de andra generalerna, för det verkar vara framgångsrikt. Ingen kvinna har ju lyckats bli president. Inte ens vicepresident. Och nu kanske inte vi ska slå oss för bröstet. Vi har ju inte haft någon kvinnlig statsminister här hemma i Sverige heller. Men kan du säga någonting om svårigheterna för kvinnor att kliva fram som presidentkandidater? Ja, det har ju varit då två stycken vicepresidentkandidater. Den demokraten då Geraldine Ferraro och republikanen Sarah Palin. Och om man tittar på det där lite närmare och pratar då med statsvetare, så säger de att det finns studier som visar att kvinnor i sig inte har svårare att vinna valen, men de har inte svårare att samla in pengar, vilket man kanske skulle gissa. Och amerikaner i gemen påstår att de skulle kunna tänka sig att rösta på en kvinna. Men det är inte så många kvinnor som ställer upp i politiken. Och det gör då att det liksom själva urvalet blir mindre. Och Hillary Clinton var kanske inte den allra bästa kvinnliga kandidaten. Hon var väl lite för känd och hade lite för stort bagage. Och hade ju då utsatts för en förtalskampanj under många, många år. Och valet då 2016 säger man ju att det var egentligen ett val mellan den minst populära av de två kandidaterna. Så det kommer ju bli spännande nu. Dels då att se om Elizabeth Warren, demokraten, senator från Massachusetts, som verkar ligga allt bättre till i opinionsmätningarna nu då inför primärvalen nästa år. Om hon blir presidentkandidaten, då kommer det bli oerhört spännande. Särskilt när motståndaren kommer heta Donald Trump. Ja, jag tycker att Elizabeth Warren verkar kanon. Ja, hon har verkligen stigit nu på sistone. Hon lägger ju fram väldigt genomarbetade idéer i frågor som folk bryr sig om. Ja, men hon verkar vara smart, men också så här, ge bilden av någon slags soccer mom. Så där. Alltså att det är liksom verkligen stabil och, ja, och trygg person. Och engagerad. Och jag tror att det är många väljare som uppskattar det. Hon vill verkligen någonting. Det är ju det gamla svenska Olof Palmes talesätt. Politik är att vilja. Just det. Ja, men jag kan ju säga det här, för det här är inte Sveriges Radio. Så jag kan ju heja på någon. Vilket är ganska skönt ibland. Mount Rushmore känner de flesta till med Washington, Jefferson, Theodore Roosevelt och Lincoln uthuggna ur berget. Är det ett bra urval, tycker du? Och om du fick lägga till en president som du tycker skulle vara där också, vem skulle det vara? Ja, det skulle ju vara Franklin Roosevelt. Det säger nog alla. Utom de som tycker att det borde vara Ronald Reagan. Okej, okay, så det är lite olika fraktioner där helt enkelt. Ja. Men det blir nog ingen mer. Jag tror vi kan utgå från det. Kanske skulle jag hugga ut alla 44, 45. Ja, det var med småbilder. Ja, precis. Du har ju bott i USA sedan 1987 och upplevt då presidenter från Reagan och framåt. Är det stor skillnad på hur presidenterna uppfattas där och hur vi uppfattar dem här i Sverige? Ja, det får jag ju säga att det är. Och det beror väl på att svenskar i allmänhet är ju demokrater, så att säga. Så att det är ju grundinställningen till demokratiska, först presidentkandidater och sen presidenter, är ju mycket generösa i Sverige än i USA. För trots allt är ju kanske skillnaden i rösttal inte så där jättestora. De kanske har bara 2-3% i USA. Så det betyder ju ändå att nästan halva USA är på ena sidan eller den andra sidan, medan då de svenska mätningarna, i den mån de är värda något, där brukar det ju vara kanske 60-70% som är demokrater. Ja, just det. Så det är väl det första. Och sen så, ja, det kanske är en... Nu är ju Donald Trump en väldigt speciell person, så att man kanske inte egentligen ska tala om honom, men när det gäller George Bush då, den andra, så att säga, George W. Bush, såklart att han var ju ändå den som drog i krig. Kanske inte så mycket i Afghanistan, det var väl många höll väl med om att det var riktigt eller rätt, eller det enda man kunde göra just då. Men Irakkriget var ju oerhört ifrågasatt i liksom Västeuropa eller Europa. Och medan då i USA, utom Tony Blair då? Ja, just det, alliansbrodern. Så att, nej, men alltså det, och det finns liksom kanske ett sätt att tala om dem i Sverige som man inte skulle göra i USA riktigt, därför att i USA är de ju, som jag sa då, att de har ju större stöd där, så att säga. Och man vet kanske att det är ett svårt system. Vi i andra länder kanske man ser på presidenten som mäktigare än vad han är. För att han måste ju ändå ha med sig kongressen för att kunna genomdriva någonting. Och när vi ser då i nyhetsflödet att president XX har bestämt att, så är det ju inte alltid så, utan det kan ju röra sig om förslag som inte kommer gå igenom. Nej, men det minns jag ju under Obamas presidentperiod, hur han försökte få igenom reformer som då blockerades av den republikanska majoriteten i kongressen då. Precis. Och det var oerhört svårt för honom. Ja, det var ju oerhört svårt för honom. Och den dåvarande och nuvarande då, republikanska senatsledaren Mitch McConnell, han sa ju tydligt ifrån redan från början att en av hans främsta ambitioner var att se till att Barack Obama bara skulle sitta i en period. Ja. Och han gjorde sitt bästa för att se till att så skulle ske, men det gjorde ju inte. Men det du frågade om då, att, så ett särskilt tydligt exempel var ju efter skottmassakern i en skola i Connecticut som heter Sandy Hook. Då Obama trädde fram med ett oerhört väl detaljerat och långtgående förslag om striktare vapenlagar. Och han kunde inte hålla tårarna tillbaka. Men det hjälpte inte. Ja, det hjälpte inte alltså att, jag kommer inte ihåg att det var 20 småbarn hade skjutits ihjäl i skolan. Och det räckte inte så att säga. Nej. Men det är bara en av de märkligheter som vi svenskar har svårt att förstå när det gäller USA. Men det får nästan bli ett separat avsnitt av de amerikanska vapenlagarna. Det får vi göra. Mm. Men vi kanske ska säga några ord om Trump också. Han har ju på något sätt förändrat hela presidentämbetet. Alltså, tror du att det är en parentes eller är det det här vi kan förvänta oss att det ska se ut framöver? Det där är en jättestor debattfråga just nu, eller egentligen har varit, ja, till och med sedan valrörelsen. Han var ju en sån udda kandidat och sa så udda saker. Och sen nu är det ju de som är emot Trump är ju oerhört kritiska mot hans sätt att vara. Att han är då inte presidential, han är snarare unpresidential. Och hans språkbruk, hans felsägningar eller om man ska säga lögner. Och de som är verkligen kritiska, och det är ju många alltså, i de traditionella medierna. De ser ju honom som någon som har solkat ner hela presidentämbetet. Och då är frågan som du ställer, kommer det att bli så? Har du liksom fått en annan aura eller en annan klang runt sig, och många hoppas naturligtvis inte det. Hoppas att det här var en parentes, men de vågar inte säkert utgå från det. Nej. Men hur är liksom egentligen relationen mellan det republikanska partiet och Donald Trump idag? Han har ju så jättestort stöd både i kongressen där nästan ingen säger emot honom eller träder fram om han har sagt något som många andra tycker är olämpligt eller tveksamt eller till och med förfärligt. Och sen även då i opinionsmätningarna har han starkt stöd bland vanliga republikaner, och det är ju många som säger att de tänker rösta på honom igen. Men för demokraternas del så känns det som att det ska ju liksom vaskas fram en kandidat. Hur går diskussionen där? Vilken typ av kandidat som är bäst lämpad att gå upp mot Trump? Den diskussionen förs ju, och det är en stor klick som tycker att det måste bli någon som Joe Biden, förre vicepresidenten, för att han står för någon slags mitten, han är erfaren, han har starkt stöd bland de svarta. Och sen finns det då en annan falang i demokratiska partiet som har vuxit sig starkare och som då har mer och mer framträtt som en starkare kraft i och med Bernie Sanders, senatorn från Vermont, hans kandidatur förra gången. Och den falangen anser ju att partiet måste stå för en radikalare, mer demokratisk politik där man ska stärka arbetare eller vanligt folks rättigheter. Och den kampen utspelas just nu, och vi vet inte riktigt hur det kommer gå. Nej. Spännande vad framtiden har i sitt sköte. Men när du dök ner i det här enorma materialet som det innebar att skriva den här boken, och liksom när du väl satte dig ner vid tangentbordet, var det någonting som förvånade dig? Ja, och det kanske inte borde ha gjort. Alltså jag blev lite förvånad över hur vi tar idag, att vi tar liksom sjukvård som så självklart. Att det var så många av presidenterna som upplevde privata tragedier. Dels många barn, presidenters barn, avled som spädbarn eller kanske 4-5-åringar. Och fruarna, first ladies. Många av dem hade ju fött flera barn. Och många av dem var helt enkelt sjukliga under hela Vita huset-perioden. Mm. Så de kunde knappast liksom uträtta de här sysslorna som en first lady ändå förväntas. Det vill säga vara värdinna och finnas med. Det var ganska slående faktiskt. Att vara president på den tiden var inte annorlunda än att vara Karl-Oskar och Kristina kanske? Nej, precis. Det var så jag kände att liksom inte ens på den nivån i samhället kunde man räkna med att ha ett långt liv. Mm. Just det. Och idag så har vi någon typ av healthcare i USA tack vare Obama, även om den är kanske inte på samma nivå som i Sverige. Nej, alltså det är ett så stort ämne. Man kan säga å ena sidan att ja, det är en tragedi att så många inte har den tryggheten det innebär. Å andra sidan finns ju ingen politisk vilja att åstadkomma detta. Då kan man säga att det är republikanernas fel. Ja, det är det väl, men kanske inte bara. Och det beror på att även många liksom mindre bemedlade amerikaner faktiskt har bra sjukvård. De har en försäkring via jobbet som gör att de är nöjda med sin sjukvård helt enkelt. Och då delar av den amerikanska sjukvården är ju väldigt bra, även om den är väldigt dyr. Ja, just det. Precis, det är också en paradox. Innan vi rundar av, är det någonting kring de amerikanska presidenterna som du tycker att vi har missat att prata om som du skulle vilja tillägga eller någonting som... Ja, kanske att då till skillnad från Donald Trump så kan man titta tillbaka så har ju många av dem, eller kanske alla till och med, gedigen bakgrund. Även de som inte var särskilt lyckade. De har hög utbildning de flesta av dem. De hade lång karriär bakom sig. Och om Donald Trump säger man ju till och med folk i hans eget parti så att han inte hade ett hum om hur det går till att stifta lagar. Och en av dem som vi inte har nämnt är Herbert Hoover som faktiskt hade en otroligt spännande bakgrund. Han var gruvingenjör, han blev rik på att spekulera i gruvor. Han var liksom företagsledare och sen råkade han komma med och rädda människor undan svält under första världskriget. Och sen så blev han handelsminister under slutet av 20-talet. Och då visade det sig att den här ingenjörstänkandet slog igenom. Han såg till att det blev standardisering av sånt som skruvar. Det är ju viktigt i samhället ändå. Men sen var han otursam. Han blev president precis då när för börskraschen 1929. Och det är klart att man skyllde på honom. Men det var ingenting som han egentligen var ansvarig för. Ja, han hade ju ändå liksom så att säga varit med i den styrande klicken ändå som hade bäddat för detta. När jag läser i boken så känner jag ibland att presidenterna kanske har mer eller mindre otur. Att vissa hamnar i en recession, alltså mer eller mindre då ofrivilligt. Och att man då får ett sämre rykte och sen så kommer någon presidenten efter då och hamnar i en högkonjunktur. Kanske då för att man föreslår någon som heter The New Deal till exempel som Franklin D. Roosevelt gjorde. Men det känns också som att det är lite grann ödesnyckor som påverkar. Jo, man säger alltså egentligen har presidenterna inte så stort inflytande över hur det går med ekonomin. Och sen sker det ju också alltid en fördröjning, saker som klubbas eller nya förslag. Så det tar ju ett par år kanske innan det slår igenom. Så att det är som du säger att många har otur. Eller tur. Eller hur? Man får sätta upp en posterslapp som Clinton-administrationen gjorde. The economy is stupid, eller hur? Visst. För att hela tiden ha det i bakhuvudet. Ja, det är ju det som har varit Donald Trumps fördel hittills. Är ju att det har skapats nya jobb. Fastän inte fler än Obama säger de som räknar. Men det är liksom... På något sätt har han ingjutit ett nytt hopp i alla fall i delar av USA. Och börskurserna har ju gått uppåt förända fram till det här då, handelskriget. Just det. Den här podden heter ju Alltid velat veta. Har du något ämne utanför ditt då i och för sig breda fält som du skulle vilja veta mer om? Ja, det är lite udda kanske. Men alltså jag såg någon liten artikel, jag tror det var i SJs tidning som handlade om något spa någonstans i Sverige. Och då tänkte jag, ja, men hur är det med källor i Sverige? Dricka brunn, har det där kommit tillbaka? Och då tänkte jag också att det kunde vara intressant att veta mer om Sveriges liksom geologi. För att om man bor i USA, då är det ju naturkatastrofer hela tiden. Men i Sverige är ju inte det så vanligt. Och vad beror det på? Det är ju jordskred då och då, kanske någon översvämning, men inte så mycket annat. Men där har du nästan två ämnen. Dels Sveriges geologi kan vi ha ett avsnitt om. Och sen kan vi ha då alltså brunnsdrickandes historia kanske. Just det. Ja, tack snälla. Och tack Karin Henriksson för att du tog dig tid. Ja, men tack själv. Det var ju så spännande fråga. Kan du sitta här hela dagen? Ja, underbart. Karin Henriksson i ett samtal om USAs presidenter, inspelat i augusti 2019. Vill du själv bli världens mäktigaste person är det rätt enkelt. Du ska bara vara född i USA, vara minst 35 år gammal och ha bott i landet i minst 14 år. Lycka till! Vi som gör allt vill att veta heter Fritti Fritsson, Ida Wahlström och Gustav Wolf. Podden presenteras i samarbete med Acast. Gillar du allt du vill att veta så prenumerera gärna i din poddspelare. Ha det så bra så hörs vi igen om en vecka. Det här är för stora jävla villor. Det är de som tydligen... Ja, ju närmare hovet, ju sketnare folk. Jaså? Ja, men så är det. Hovås, Bildal och ner igenom där. Ja, det är fruktansvärt. Lyssna på byggarnas nya podd Bygga åt idioter. Där hantverkare berättar historier om märkliga kunder. Finns det poddar finns. Vi är Beijer och vi bygger dem som bygger. Älskling, Molly är dålig också. Du måste vabba imorgon. Ja, igen. Jag var ju på föräldramötet. Tog på mig rollen som kassör. Va? Jag fick ju den där jätteäckliga glödlampan i köksfläkten i lördagen. Kry. Trygg vård direkt i mobilen.